Ben bir güzel gördüm 3 sene evvel. 3 yıl kabul kaç sene var? Çayır kavrayı. Bir roya. Bana mehrini söyledi. İlla, illa, illa mehrim şehadetti. Galat el-Havriye mehri ennu el-şehade. Ennu el-Cist-i Şerfi seviyor. Gidiyorum ben kardeşim. Şehadeti tatmaya. Rai, hatimahra. Gidiyorum kardeş. Şehitlerden olmaya. Allah yetkabbelek ya Rab. Hayır inşallah. La ilahe illallah. Ben bir güzel gördüm kardeşim. Bana gülümsüyordu. Ben bir güzel gördüm kardeşim. Bana gülümsüyordu. Sözleştik biz onunla kardeşim. Ebedi mutlu olmaya. Bari müşkilat. Bana mehrini söyledi. İlla şehadet diyor. Bana mehrini söyledi. İlla şehitlik diyor. Gidiyorum ben kardeşim. Şehadeti tatmaya. Gidiyorum ben kardeşim. Şehitlerden olmaya. Haydi sen de gel kardeşim. Sonsuz mutlu olmaya. Haydi sen de gel kardeşim. Ebedi mutlu olmaya. Cennetin güzelliğinde sevdiğinle olmaya. Cennetin güzelliğinde sevenlerle olmaya. Biz Allah'a teslim olanlar, biz Resul'e uyanlarız. Biz Allah'a teslim olanlar, biz Resul'e uyanlarız. Şehit davet ediyor sizleri, şehadetleri tatmaya. Şehit davet ediyor sizleri cihat meydanlarına. Haydi siz de gelin kardeşler, içelim doyasıya. Cennet ırmaklarından dolmuş şarap testilerinden. Cennet ırmaklarından dolmuş şarap kadehlerinden. Haydi buyurun siz düğünümüze, biz evleniyoruz işte. Haydi buyurun siz düğünümüze, biz evleniyoruz işte. Sevenler muradına erdi, sonsuz ebediyette. Sevenler muradına erdi, sonsuz ebediyette. Sevenler muradına erdi. Ya siz? Hadi kardeşler gelin.